Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada, jest 23. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. PiS triumfuje. Bardzo dobra wiadomość. Można wygrać nawet w takiej sytuacji, w jakiej w Polsce w tej chwili jesteśmy. Nastroje zwycięstwa także w PSL-u. Gorsze nastroje wśród polityków PO, SLD czy Nowej Prawicy, choć deklaracji, że zapał jest, nie brakuje. Jestem lwem. Z całą pewnością w wyborach parlamentarnych będzie bardzo dobry wynik. Co mówią kandydaci, którzy prawdopodobnie już za 2 tygodnie powalczą o fotele prezydentów miast? O tym także za chwilę w serwisie Trójki. Euforia w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego pokonała 4 punktami Platformę Obywatelską. Sondażowe wyniki wskazują, że w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 31,5% głosów, natomiast PO 27,3%. Jeśli ten wynik się potwierdzi, to oznacza, że PiS odniósł pierwsze poważne zwycięstwo wyborcze od 2005 roku. No właśnie, w ten sposób słupki przyjęto w sztabie PiS-u, a na miejscu to wszystko obserwowała Iwona Szczęsna. Tak właśnie brzmi dawno niesłyszana pełna radość w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Zabrzmiała ona po informacji o pierwszych sondażowych wynikach. Potem były jeszcze okrzyki Jarosław, Jarosław i wystąpienie prezesa PiS, który podziękował wszystkim za udział w wyborach i zagrzewał do dalszej walki. Mamy, proszę Państwa, szansę, tylko trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować. A wcześniej nawiązał do niesławnej wyprawy madryckiej 3 posłów PiS i wezwał do bezwzględnej uczciwości. My możemy wygrywać tylko wtedy, jeżeli jesteśmy czyści, całkowicie czyści. Tym różnimy się od naszych konkurentów i dzięki temu żeśmy zwyciężyli. Teraz jeszcze tylko 32. tura wyborów, potem nowy rok i już tylko wybory prezydenckie i parlamentarne. W sztabie PiS była Iwona Szczęsna. Dziękujemy. Teraz PiS przygotowuje się do drugiej tury, ale obecność Andrzeja Dudy u boku prezesa wskazuje, że myśli już o przyszłorocznych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. W sztabie PO nastroje natomiast były zupełnie inne. Gdy na ekranach telewizorów ukazały się sondażowe słupki, wśród polityków zapanowała cisza. Parę minut potem przemówiła premier Ewa Kopacz, tłumacząc, że kilka punktów mniej niż PiS to nie jest dla Platformy zły wynik. Przekonywała jednocześnie, że w przyszłym roku będzie inaczej, ale przed Platformą ciężka praca. Bardzo ciężka praca, w której udowodnimy, że jesteśmy lepsi od naszych oponentów politycznych już w następnych wyborach prezydenckich, a za 11 miesięcy w wyborach parlamentarnych. Gratulujemy zwycięzcom, ja osobiście gratuluję zwycięzcom, wy pewnie też. Gratulujemy tym, którzy w tych wyborach byli od nas lepsi, co nie znaczy wcale, że wszystko jest dane na zawsze. Platforma musi wziąć się w garść, tak z kolei wyniki komentuje Radosław Sikorski. Marszałek Sejmu jednocześnie robi dobrą minę do złej gry. Mówi, że koalicja PO-PSL jako całość osiągnęła bardzo dobry wynik. Bo PSL według wyników sondażowych zdobył w głosowaniu do sejmików wojewódzkich 17% głosów. To zwycięstwo demokracji, mówił Janusz Piechociński. Z całego serca dziękuję tysiącom kandydatów, ich rodzinom i naszym, i wszystkim wyborcom za to, że kolejny raz polska demokracja sprawdza się w dobrym mechanizmie. Minorowe nastroje zapanowały w sztabie SLD. Sojusz zdobył niecałe 9% głosów, to 6 punktów mniej niż 4 lata temu. Leszek Miller nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy obawia się, że zostanie rozliczony po tych wyborach, podobnie jak kiedyś Grzegorz Napieralski. Nikt nie jest odpowiedzialny tutaj w Warszawie, bo to były wybory lokalne. Proszę nie porównywać krowy z koniem. Wprawdzie mają 4 łapy jedni i drudzy, ale to są całkowicie różne zwierzęta. Więc lepiej nie porównywać wyborów samorządowych i parlamentarnych. Jestem lwem. Niezadowolony z rezultatu jest lider Kongresu Nowej Prawicy. Z sondażowego badania wynika, że kierowana przez Janusza Korwina-Mikkego partia zdobyła 4,2% głosów. W sztabie kongresu był Tomasz Majka. W sztabie wyborczym był przygotowany toast, ale nie było euforii. Jednak lider Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke liczy na lepsze wyniki w wyborach do parlamentu. Jestem bardzo niezadowolony z tych wyników, ale jak lat temu 4 był 1% z hakiem, to teraz jest 4% z hakiem. To jest wyraźny wzrost. Natomiast z całą pewnością w wyborach parlamentarnych to będzie bardzo dobry wynik. Przemysław Wipler, kandydat Nowej Prawicy na prezydenta Warszawy, przekonywał w rozmowie z Polskim Radiem, że dla partii to były najtrudniejsze wybory. Kandydowaliśmy przeciw armiom. Nasze pospolite ruszenie osiągnęło bardzo przyzwoity wynik. W sytuacji, w której my musieliśmy w samej Warszawie wystawić tylu kandydatów, ile za rok będziemy musieli wystawić na posłów i senatorów, to spokojnie i z optymizmem podchodzimy do tego wyniku, który osiągnęliśmy. Wipler zastrzegł, że na pewno nie będzie apelował, by jego zwolennicy w drugiej turze wyborów w Warszawie zagłosowali na Hannę Gronkiewicz-Waltz. Polityk zapowiedział rozmowy z kandydatem PiS na prezydenta stolicy Jackiem Sasinem. Tomasz Majka, Polskie Radio. No, w takim razie teraz o walce o fotele prezydenckie z sondaży wynika, że w wielu miastach konieczna będzie druga tura. W Warszawie Hanna Gronkiewicz-Waltz uzyskała 48,8% 0,6% głosów. Drugi wynik zdobył reprezentujący PiS Jacek Sasin, 26%. Obecna prezydent i kandydatka PO od razu zaczęła zachęcać do głosowania właśnie na nią. Tym, którzy mi jeszcze nie zaufali, chcę powiedzieć, że chcę zdobyć wasze serca, chcę zdobyć wasze umysły, chcę, żebyście uwierzyli w to, że Warszawa zmienia się nadal nie do poznania. W Krakowie powalczą prawdopodobnie Jacek Majchrowski, kandydat bezpartyjny, popierany przez SLD, który zdobył prawie 40% głosów, i popierany przez PiS Marek Lasota, który dostał 26%. Jacek Majchrowski przekonuje, że poparcie polityczne jest dla niego najmniej ważne i tego będzie się nadal trzymał. Ja zawsze liczę na poparcie mieszkańców, nie na poparcie partii politycznych, albowiem uważam, że odwoływanie się do partii politycznych byłoby jakby niezgodne z moim pojęciem demokracji i samorządności. Także w Gdańsku szykuje się druga tura wyborów. Urzędujący Paweł Adamowicz z PO zdobył niemal 49% głosów, Andrzej Jaworski z PiSu 24%. I Paweł Adamowicz nie ukrywa, że będzie się starał o dodatkowe poparcie. Główny cel to zmobilizowanie elektoratu, który nam nie oddał głos. I po drugie to jest zabieganie o elektorat tych kandydatów, czyli kandydatów lewicowych, aby również nam nie oddali głos, a nie oddawali głosu na kandydata PiSu. Sensacją jest wynik we Wrocławiu. Obecny prezydent Rafał Dudkiewicz, popierany przez PO, nie wygrał w pierwszej turze. Wszystko wskazuje na dogrywkę z Mirosławą Stachowiak-Różecką z PiSu. Dostali odpowiednio nieco ponad 46, nieco ponad 21%. Rafał Dudkiewicz zapowiada, że będzie walczył do końca. Trzeba się zabrać do pracy. Wyborcy decydują. Trzeba w tej chwili przekonać wrocławian, żeby zechcieli pójść do drugiej tury. Ta druga tura za 2 tygodnie, 30 listopada. W Trójce kolejne informacje w serwisie o północy. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by the headland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Siedem minut po 23 powraca Minimax z wiadomością, że wszystkie płyty zespołu Kroke przeznaczone na prezenty dla Państwa zostały szczęśliwie i szybko rozdane telefonicznie. Państwo nie mieli żadnego problemu z zagadką Kroke w języku jidysz, to znaczy Kraków oczywiście. Została jedna płyta, nasza, być może jeszcze sięgniemy do niej przed północą, bo warto. No a teraz nowa płyta, już prezentowana dzisiaj. Jej premiera oficjalna za niespełna godzinę i na tej płycie, uwaga, uwaga, nie ma Marka Knopflera. One more face in the crowd. Face in the crowd. Brian Ferry, oczywiście jego nowy album Avonmore ukazuje się już jutro. 14 solowy album w karierze tego artysty, a przecież były jeszcze znakomite wydawnictwa z zespołem Roxy Music. Na tej płycie grają liczni gitarzyści, m.in. Nile Rodgers, Johnny Marr, Marcus Miller, fenomenalny gitarzysta basowy. Wspomniałem Marka Knopflera, bo w gazecie przeczytałem, że także Mark Knopfler, ale to nie jest prawda. Niestety na płycie Briana Ferry nowej nie ma Marka Knopflera, choć ja osobiście oczywiście żałuję. Przypomnę Państwu, że dziś szykujemy reprezentację na sobotni koncert w Warszawie zespołu California Breed, znakomitej grupy kierowanej przez Glenna Hughesa, z fantastycznym młodym gitarzystą i z doskonałym, doświadczonym perkusistą. California Breed w sobotę 22 listopada w klubie Progresja. Cztery dwuosobowe wejściówki zostaną rozlosowane. Gdyby Państwo chcieli wystartować jeszcze przez kwadrans, można przesyłać maile, ale przypominam, tylko jeden mail od jednej bezpośrednio zainteresowanej osoby. Proszę w temacie maila napisać wyraźnie i dokładnie nazwę zespołu California Breed, a w treści tego maila proszę podać imię, nazwisko i ewentualnie napisać, skąd Państwo się wybiorą na sobotni koncert California Breed w Warszawie. No i może jeszcze przypomnę stronę słuchaczy Minimaxu, www.minimax.com. wyborcza@wrocław.info. Na tej stronie także kontakt do kawiarenki, a kawiarenka, jak wiadomo, od dłuższego czasu hula na Facebooku. Przez kawiarenkę mogą Państwo dotrzeć do samorządnej, niezależnej i bardzo, bardzo rozrywkowej grupy słuchaczy Minimaxu. No dobrze, to pomieszajmy znowu w koszyczku. I cóż my tam z niego wyciągniemy? Wyciągniemy kolejny album, który ukaże się w nadchodzącym tygodniu i będzie to ho, ho, ho, pamiątka znakomitego koncertu. Niemal dokładnie rok temu odbył się ten koncert i teraz w przyszłym tygodniu ukaże się jego dźwiękowa pamiątka. Nie tylko dźwiękowa, będzie także płyta do oglądania. Depeche Mode Live in Berlin. O wszystko, bo chyba nic więcej w tej sprawie nie muszę dodawać. Będzie przebój na pewno, koncertowa płyta z tej najnowszej, ostatniej trasy zespołu Depeche Mode. Jeśli o koncerty idzie, w liście internetowym do Minimaxu pani Majka pyta, najwyraźniej zaskoczona, dlaczego koncert zespołu Kroke w Trójce wczoraj, a nie dzisiaj. No, tak się zdarzyło, tak wyszło, tak zaplanowano. Koncerty niedzielne nasze o 20:00 to jakby jazda obowiązkowa, takie troszkę koncerty galowe, ale generalnie trzeba państwu wiedzieć, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncertów w tygodniu odbywa się kilka, 3, 4, 5 czasami i 2, 3 są zwykle związane z Trójką, bo tam nie tylko trójkowe koncerty, szczerze mówiąc, i te inne trójkowe koncerty także w tygodniu, bywa, że w sobotę, bywa, że w piątek w audycjach, często to w ramach audycji takie koncerty są, no państwo wiedzą o tym na pewno. Bywa, że jakieś benefisy w poniedziałek albo w środę. Proszę śledzić trójkowy program, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ciekawy koncert się pojawi. No a gdyby państwo byli zainteresowani obejrzeniem zespołu Kroke na żywo, a warto zdecydowanie, to powiem tak, taka trasa koncertowa prawdziwa związana z albumem Ten będzie się odbywać dopiero w kwietniu przyszłego roku. Na razie Kroke gra różne wcześniej umówione koncerty i taki ważny koncert odbędzie się, uwaga, uwaga, 5 grudnia w Warszawie, w Teatrze Wielkim. Generalnie bohaterem tego koncertu będzie Tomasz Staniko. Koncert ma specjalny tytuł December Avenue i z tej okazji Tomasz Staniko szykuje nowy, międzynarodowy zespół i nowy, wspaniały i podobno odmienny w stylistyce, będzie tak bardziej radośnie, folkowo, muzyka świata. Tomasz Staniko szykuje nowy program, a gośćmi tego koncertu będą zespół Kroke i Anna Maria Jopek. To wszystko 5 grudnia w Teatrze Wielkim w Warszawie o godzinie 20:00. No a dziś w Minimaxie jeszcze jeden fragment najnowszego albumu zespołu Kroke. Thank you. Tak kończy się najnowszy album zespołu Kroke, zatytułowany Ten, utwór Free Falling. Zespół Kroke, przypomnę, będzie gościem specjalnym Tomasza Stańki na koncercie, który odbędzie się 5 grudnia w Teatrze Wielkim w Warszawie. No a teraz wracamy do zespołu California Breed. Koncert, przypomnę, sobota, 22 listopada w Warszawie w klubie Progresja. Za chwilę jeszcze jedno nagranie z płyty zespołu California Breed, tej wydanej wiosną tego roku. Proszę się nie zdziwić, jeśli w balladzie All Falls Down usłyszą Państwo taki mniej więcej tekst w przekładzie: powinienem odejść, ale wróciłem po więcej, przyjaciele wokół łóżka, a myślałem, że umrę. To nie są jakieś wymysły autora oderwane od życia. To jest proza życia. Otóż okazuje się, że Glenn Hughes jest artystą po przejściach nie tylko artystycznych, związanych z rozpadem Black Country Communion, ale także po przejściach osobistych, zdrowotnych. W sierpniu ubiegłego roku przeszedł operację wymiany zastawki serca. Operacja się powiodła, ale potem coś się skomplikowało i pacjent omal nie stracił życia. No ale jakoś się wykaraskał. W tym wywiadzie wspomnianym już dla miesięcznika Teraz Rok przyznaje jednak, że bardzo to przeżył i te przeżycia odbiły się także na tekstach zawartych na płycie zespołu California Breed. No ale mimo tych wszystkich przeżyć Glenn Hughes nadal pełen werwy i ochoty do pracy. Mówi tak: mam 63 lata, myślę, że mam przed sobą jeszcze 10 lat życia. W ciągu tych 10 lat nie będę siedział. Chciałbym jeździć po świecie i występować tam wszędzie, gdzie tylko będą chcieli go słuchać. Pewnie będą chcieli go słuchać w najbliższą sobotę w Warszawie w klubie Progresja z zespołem California Breed. Zamykamy zdecydowanie zgłoszenia mailowe. Państwo wysłuchają teraz wspomnianej ballady All Falls Down. Tragiczna historia, ale szczęśliwie zakończona. No a maszyna losująca idzie w ruch. Addicted to the pain, I ride to a cold, lonely place. I'm gone, washed away. A long going down by the bay. So I long to Tak to właśnie. Artysta Glenn Hughes ujął w treść piosenki swoje dramatyczne przeżycia zdrowotne, ale obiecuję, że w sobotę 22 listopada w Warszawie pojawi się w pełni formy fizycznej i wokalnej ze swoim zespołem California Breed. Maszyna losująca, doświadczona, ale wciąż zdolna do pracy, wykonała swoje dzieło i w rezultacie w reprezentacji Minimaxu na koncert California Breed w składach dwuosobowych wystąpią pan Jerzy, pan Jakub, pani Alina i pani Katarzyna. Gratuluję wszystkim wygranym. Pani Alina, jeśli dobrze pamiętam, przyjedzie na koncert z Zielonej Góry, no a pozostali państwo to, zdaje się, nie będą mieli daleko. Dobrze. California Breed w sobotę w Progresji. Przy okazji przypomnę państwu, że koncert popularnej w Polsce rockowej grupy Rival Sons został przeniesiony do większej sali i odbędzie się 28 listopada w klubie Proxima w Warszawie. No to teraz jeszcze przed północą wrócimy na ten koncert nagrany prawie dokładnie rok temu i nie trzeba o nim wiele mówić, poza tym, że to Depeche Mode Live in Berlin. Touch back. Depeche Mode, Live in Berlin w wersji do słuchania, a także w wersji do oglądania. I tu już chyba nic więcej dodawać nie trzeba. No a za 3 dni w Warszawie Morrissey będzie czarował? No z pewnością. I like to think in the future, wherever it takes me, I can still hold my head up in the psychiatric unit or wherever I may be. Please remember, I love you. I love you. Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time, but see, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. I haven't had a dream in a long time, but see, the life I've had would drive anybody mad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Everybody knows it would be the first time. No tak, takiego Morrisseya możemy łyżkami i to dużymi. Za 3 dni będzie czarował w Warszawie z pewnością. Brian Ferry także czaruje na swoim nowym albumie w stylu dawnego Avalonu. 10 utworów, 9 podobnych do siebie, takich właśnie Avalonowych, jeden troszkę inny. Ten ostatni z elektroniczną pomocą norweskiego kolegi. Brian Ferry śpiewa dawny przebój Roberta Palmera.

Agnieszka Łukasiewicz, perfekcyjna kontrola dźwięków. Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Our disposal, the possibilities are unbounded.